ึงพากันตั้งใจเวลาที่จะได้อยู่ด้วยมันน้อยเต็มทีเมื่ออยู่ด้วยอย่างนี้แล้วก็จะได้ตักเตือนเพราะการตักเตือนกันบ่อยๆนี่เนี่ยมันเป็นความดีมันทำให้ได้ตั้งอกตั้งใจไม่ประมาทเราเองเมื่อเวลายังหนุ่มแน่นอยู่ก็เหมือนกันได้รับคำตักเตือนจากครูบาอาจารย์บ่อยๆก็เป็นเหตุให้ตื่นตัวบางทีจิตใจมันก็จมไปในอารมณ์ต่างๆอยู่พอได้รับคำตักเตือนมันก็ตั้งสติตั้งใจได้ทำให้ทำความเพียรละอารมณ์ต่างๆที่มันคล้องค้างอยู่ในจิตใจออกไปนี่เป็นธรรมดาของผู้ที่เพิ่งมาใหม่ในธรรมวินัยนี้และเพิ่งมีศรัทธาเริ่มปฏิบัติไปไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชก็ต้องอาศัยการสดับรับฟังนี่แหละการนำประพฤติปฏิบัติด้วยการฟังด้วยเพราะจิตใจของคนเรามันถูกอวิชชาตัณหาครอบงำซึ่งจะไปจำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยรวดเร็วนั้นยากเพราะเหตุว่ากิเลสเหล่านั้นมันครอบงำทำให้จิตใจมืดมนจำอะไรก็ไม่ได้ดังนั้นจึงต้องอาศัยการฟังบ่อยๆเมื่อได้รับคำตักเตือนบ่อยๆจิตมันตั้งได้พอจิตตั้งได้มันก็จำคำสอนได้มันก็รู้อย่างนี้นะถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีระเบียบอย่างนี้มาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นตามตำราท่านกล่าวไว้ว่าตอนบ่ายนี่นะเทศนาสั่งสอนญาติโยมที่เข้ามาแต่ในเมืองในบ้านมาฟังกันเพราะมันมีทุกวันเลยที่วัดเชตวนารามเออนี่ตกตอนเย็นลงตอนค่ำลงก็ให้โอวาทแก่ภิกษุสามเณรเมื่อถ้าเป็นกิจวัตรอย่างนั้นพระภิกษุสามเณรได้รู้ระเบียบเหล่านี้แล้วเมื่อถึงเวลานั้นต่างคนต่างก็ไปรวมกันที่ศาลาการประเรียนได้เวลาแล้วพระศาสดาก็เสด็จไปประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้เริ่มพิจารณาธรรมะที่ควรจะแสดงนั่นพระองค์เจ้าได้ทรงมีพยานอย่างรู้สัพพยยธรรมทั้งหลายอย่างรู้นิสัยวาสนาของผู้ฟังควรจัดแสดงธรรมอะไรให้ฟังมันถึงจะถูกกับจริตของคนเหล่านั้นพระองค์กำหนดแล้วก็รู้ได้ว่าควรจะแสดงธรรมหมวดนี้เรื่องนี้คนเหล่านั้นฟังแล้วจะได้ชื่นชมยินดีจะได้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามเพื่ออบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นเนื้อพระองค์ก็แสดงธรรมที่กำหนดรู้นั้นบัดนี้ภาษาวกธรรมดาไม่สามารถที่จะรู้อัธยาศัยใจคอวาสนาบารมีของผู้ฟังก็เดาเอาอย่างนั้นแหละนึกทบทวนเอาเดาเอาว่าสมควรอย่างไรก็สอนกันไปว่ากันไปนี่เพราะฉะนั้นน่ะมันถึงจะให้มันเหมือนแต่ครั้งพุทธกาลนั้นทุกอย่างไปไม่เหมือนแต่ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าผู้ฟังน่ะก็อย่าประมาทค ราะธรรมะนั่นเป็นของเก่าไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าจิตใจที่ถูกอวิชชาตัณหาครอบงำมันระลึกไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพอได้มาฟังท่านหยิบยกมาแสดงให้ฟังจึงระลึกขึ้นมาได้นี่ถ้าเป็นเหตุให้ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างนี้แหละดังนั้นทุกคนให้ตื่นตัวว่าในจิตใจของเราเนี่ยยังมีอวิชชาตัณหาหุ้มห่ออยู่จำเป็นที่เราจะต้องฝึกตนเรื่อยๆไปเพื่อกำจัดอวิชชาตัณหาเหล่านี้ให้น้อยเบาบางหรือหมดไปจากจิตใจของตนเป็นคฤหัสถ์ก็ยิ่งมีกิเลสหนาแน่นอยู่ในใจดังนั้นผู้ที่มาเห็นโทษของกิเลสแล้วก็ไม่ควรนิ่งนอนใจดังที่เคยแสดงมาแล้วนั่นแหละกิเลสทั้งหลายมันจะบรรเทาเบาบางไปได้เพราะอาศัยบุญกุศลที่ตนกระทำบำเพ็ญมาสนับสนุนให้จิตมีกำลังเข้มแข็งสามารถกำหนดละกิเลสเหล่านั้นได้ที่มันละกิเลสไม่ได้นั้นเพราะเหตุว่ามันไม่มีกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาก็ไม่มีอย่างนี้นะแล้วมันจะเอาชนะกิเลสได้อย่างไรอ่ะนั่นแหละการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่แหละได้ชื่อว่าเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างสูงดังนั้นอย่าไปเข้าใจว่าเราบำเพ็ญไปแล้วมันไม่เป็นบุญกุศลอย่างนี้ไม่ถูกเห็นอย่างนั้นไม่ถูกก็เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆอยู่คำว่าบุญเป็นเครื่องชำระใจที่เศร้าหมองให้ผ่องใสให้เกิดปิติความเอิบอิ่มในใจเมื่อบุคคลทำความดีคำว่ากุศลแปลว่าความฉลาดหรือแปลว่าตัดเสียซึ่งกิเลสอุปาทานกุศลนั่นสูงกว่าบุญให้เข้าใจอย่างนั้นเช่นอย่างว่าบุคคลรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนอย่างนี้นะเมื่อนั่งสมาธิภาวนาไปมานึกคำนึงถึงศีลที่ตนได้รักษามาเห็นว่าบริสุทธิ์ดีไม่ด่างไม่พร้อยก็เกิดปีติเอิบอิ่มในศีลทั้งนี้ก็เพราะมองเห็นว่าน้อยคนนักที่จะรักษาศีลได้ส่วนมากมีแต่ละเมิดข้อศีลรักษาได้แต่ข้อที่ไม่จำเป็นที่ตนไม่ทำเท่านั้นแหละที่ตนไม่ได้ทำแต่ถ้าศีลข้อไหนมันไปขัดต่อการกระทำของตนที่ตนเคยชินมาอย่างนี้รักษาไม่ได้ต้องยกไว้ต้องล่วงคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างการดื่มเหล้าเมาสุราอย่างนี้นะบุคคลเคยดื่มเคยติดมาแล้วเป็นธรรมดามาอย่างนี้นะมันก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ได้เพราะมันติดมันชินมาซะแล้วก็ล่วงกันไปอย่างนั้นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้อันจิตใจที่มันอ่อนแอมันไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจแล้วมันเอาชนะกิเลสเหล่านั้นไม่ได้จริงๆนะเคยทำยังไงมาเคยทำบาปยังไงมาก็ทำไปอย่างนั้นแหละมันไม่มีกำลังใจจะมาละกิเลสเหล่านั้นได้ท่านเมื่อเรามารักษาศีลให้บริสุทธิ์เข้าไปแล้วอย่างนี้เกิดปิติปราโมทย์ในศีลคมจิตนั่นลงไปจิตสงบเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิก็หยิบยกเรื่องติดสุรายาเมาต่างมาพิจารณาด้วยปัญญาแบบนี้นะเพราะว่า แม่บุคคลละมันได้อย่างนี้บางทีมันอาจหวนกลับชอบใจไปดื่มมันอีกก็ได้เพราะมันไม่แน่นอนเลยจิตของปุถุชนนี่นะดังนั้นก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของการซ่องเสพของมึนเมาจริงๆเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อปัญญามันเห็นแจ้งประจักษ์ว่าการซ่องเสพของมึนเมานี่มันให้โทษจริงๆให้โทษทั้งปัดตนเองและให้โทษทั้งผู้อื่นให้โทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอีกด้วยอย่างนี้นะเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อหน่ายในการท่องเสพของมึนเมานั่นเพราะทนไม่ต้องการความทุกข์ใครๆก็ไม่ต้องการเมื่อไม่ต้องการอย่างนี้แล้วยังไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ให้เกิดมีแก่ตนอย่างนี้มันก็ไม่ถูกจุดประสงค์ของตนปัญญาเมื่อมันมองเห็นอย่างนี้แล้วมันถึงได้เบื่อหน่ายต่อกรรมอันชั่วเหล่านั้นสามารถละมันได้นี่แหละกำลังของศีลนะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ทรงให้จิตใจแน่วแน่ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ถ้าศีลไม่มีกำลังไม่รักษาศีลไม่สำรวมในศีลจิตใจก็ไม่มีกำลังแห่งคุณงามความดีจิตใจมันก็ตกไปในอารมณ์อันชั่วร้ายบาปธรรมต่างๆเช่นนี้แล้วจะมาทำใจให้สงบเป็นสมาธิลงไปอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจฉะนั้นผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารเห็นโทษแห่งกรรมมันชั่วมันจะนำตัวไปสู่ทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นดังนี้แล้วก็สมควรที่จะใช้ปัญญาสอนใจของตนให้ละกรรมชั่วเหล่านั้นให้เด็ดขาดลงไปเมื่อละมันแล้วก็อย่ากลับไปซ่องเสพมันต่อไปอีกตายเป็นตายอย่างนี้สละชีวิตบูชาคุณพระรัตนตรัยเสียแล้วความจริงมันไม่ถึงตายหรอกเมื่อบุคคลใจถึงแล้วสละมันลงไปแล้วอย่างนี้ถ้าไม่หมดบุญวาสนาหนหลังแล้วไม่ตายแถมยังให้มีกำลังวังชาดีขึ้นมาอีกด้วยผู้ใดเว้นของเสพติดได้นะนับแต่บุหรี่เป็นต้นไปผู้ใดเว้นได้มันก็สุขภาพของร่างกายมันก็ดีเมื่อมันดีอยู่แล้วมันก็ดีเรื่อยไปไม่ก่อให้เกิดโรคภัยอันร้ายแรงในอวัยวะภายในทำให้มีอายุยั่งยืนนานสืบต่อไปได้ประกอบกุศลคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นโดยลำดับถ้าหากว่าผู้ใดติดของเสพติดเหล่านี้แล้วนานไปร่างกายอวัยวะภายในนั้นก็สำรุดทรุดโทรมเพราะว่าควันบุหรี่เนี่ยมันกุ้มเข้าไปอยู่ในตับในปอดของบุคคลผู้สูบเข้าไปควันบุหรี่เนี่ยมันมีพิษหมอเขาวิจัยแล้วนั่นเกี่ยวกับเขาผสมเคมีบางสิ่งบางอย่างเราก็จำชื่อของเคมีอันนั้นไม่ได้เพื่อให้ยานั้นฉุนและมีรสมีชาติอย่างนี้นะหมอพวกแพทย์เขาอธิบายดีจริงๆแหละเรื่องหมูนี้นะเขาอธิบายชัดแจ้งเลยแต่คนผู้ตกเป็นทาสของอวิชชาตัณหาแล้วมันไม่ฟังซ้ำไปเลยเขาบรรยายในวิทยุในโทรทัศน์ก็ดีไม่สนใจที่จะฟังซ้ำมันชอบใจนี่มันชอบจุดในของมึนมองนั่นนะไม่ฟังแล้วผู้ใดนี่มีปัญญาสักหน่อยแม้ตนติดอยู่นี่ก็ยอมฟังเหตุผลที่เขาบรรยาย เมื่อเหตุผลของบรรยายมันแจ่มแจ้งชัดเจนดีแล้วเออนี่มันให้โทษจริงๆอย่างนี้นะมันก็ละได้เท่านั้นเองมันก็ละของเสพติดให้โทษที่ตนเคยติดมันมางอมเงวงอมเงมันก็ติดได้มันก็ละได้มันไปอย่างนี้แหละแม้กิเลสอย่างอื่นๆก็เหมือนกันนะเมื่ออบรมปัญญาให้เกิดจากสมาธิแล้วหยิบยกเอากิเลสอันใดที่ใจมันยึดถืออยู่มาวินิจฉัยมาพิจารณาเช่นนี้นะมันก็ย่อมเห็นโทษของกิเลสนั้นได้เต็มที่เพราะปัญญาที่เกิดจากสมาธินี่มันแจ่มแจ้งจริงๆนะมันเป็นเหตุได้รู้เรื่องราวของจิตหรือว่ากิริยาจิตที่มันหมุนไปตามอำนาจของกิเลสอะไรบ้างปัญญาตามรู้ตามเห็นทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนี้ถ้าปัญญาธรรมดาอันปัญญาที่เกิดจากการเรียนการจำหมู่นี้นี่มันไม่มีกำลังพอที่จะมาเห็นโทษของเสพติดให้โทษต่างๆหมู่นั้นได้เพราะฉะนั้นคนผู้ส่องเสพของมึนเมาต่างๆไอ้พวกที่ไม่ได้บำเพ็ญสมาธิภาวนาแล้วมันถึงออกไม่ได้เลยมันจึงไม่เห็นโทษของมันนั่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะที่แสดงให้ฟังเรื่องของเสพติดนี้แล้วควรเอาไปคิดไปพิจารณาเพราะว่ามันเมื่อผู้ใดติดผู้ใดชอบใจกับมันท่องเสพมันแล้วมันทำพิษให้แก่ร่างกายและจิตใจของตนเองทำให้อายุสั้นไม่สมควรตายก็ตายอย่างนี้นะดังนั้นแหละควรรักตัวกลัวต่อความทุกข์ที่จะตามสนองตนต่อไปความรักตัวนะหมายความว่าสิ่งใดที่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายจิตใจแล้วก็ไม่สะสมมันไว้อย่างนี้จึงเรียกว่ารักตัวคนรักตัวซึ่งประกอบไปด้วยกิเลสตัณหานั่นมันไม่เป็นอย่างนี้นะสิ่งใดที่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายมันยิ่งเอามาใส่ยิ่งพอใจบริโภคอย่างนี้แหละบางคนดื่มเหล้าเมาจนไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรเลยอย่างนี้มันได้ถูกคู่อริมันรู้เข้าว่าไอ้นี่มันหมดกำลังแล้วก็ฆ่าเสียให้ตายอย่างนี้นะก็ตายฟรีไปเลยถ้าไม่เมานั้นเขาก็ไม่กล้าทำเพราะมีสติอยู่คอยรักษาตัวอยู่อย่างนี้นะไอ้พวกที่เมาแล้วถูกเขาฆ่าตายได้มีเยอะแยะเลยหรือไม่ฉะนั้นตนเมาแล้วก็ไปฆ่ามิตรสหายที่สนิทสนมกันให้ตายลงทันทีก็ได้เนี่ยความเมาเขาไม่รู้สึกตัวมันเป็นเหตุได้ทำกรรมอันร้ายกาจนานาประการเลยทีเดียวทั้งนี้และทั้งนั้นมันก็เกิดจากคนเราไม่รู้สึกตัวนี่นะไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าทำอย่างไรตนถึงจะมีความสุขตนทำอย่างไรมันจึงเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษไม่ได้คิดเลยเรื่องหมู่นี้นะอยู่ไปตามยถากรรมสุดแล้วแต่กิเลสตัณหามันจะบัญชาอย่างไรก็ไปตามมันอย่างนั้นนะเหตุที่ชีวิตของบุคคลผู้นั้นจะสั้นลงไปจะประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะเนี่ยที่ให้เห็นว่าการไม่สนใจในการฝึกฝนกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะมันให้โทษมากมายกายกองมันนำไปสู่นรกอบายภูมิกิเลสต่างๆเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นผู้ใด ได้สดับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าไปยอมรู้อำนาจต่อกิเลสตัณหาดังกล่าวมานั้นตัณหามันบันดาลให้ฆ่าสัตว์ให้รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนนี่ตัณหาเรานี่มันมีอวิชชาเป็นเพื่อนอวิชชามันกระชิบบอกแล้วว่าของเรานี่นะมันทำให้เกิดความสนุกสุขสบายดีบริโภคเข้าไปแล้วรื่นเริงบันเทิงไม่มีทุกข์มีร้อนถ้าผู้ใดมีทุกข์มีร้อนยุ่งยากมาแต่บ้านเรือนพอได้ไปเข้าสู่ที่ส่องเสพของมึนเมาได้เสพของแล้วเข้าไปแล้วเมาแล้วก็ลืมทุกข์ลืมยากไปไอ้ผู้ที่ต้องการอยากจะให้คนอื่นติดสองเสพติดเหมือนตรงกับบรรยายชักแม่น้ำทั้งห้ามาให้ฟังคนผู้ขาดปัญญาขาดเหตุขาดผลก็หลงไปเชื่อกับเขาเชื่อเขาแล้วก็เขาเอาให้ดื่มให้กินก็ดื่มกินไปอย่างนี้ทีแรกมันก็สนุกสนานจริงแหละเมื่อนานมามันติดแล้วนะวันนี้เมื่อมันติดแล้วถึงเวลาแล้วมันต้องหิวอ่ะอย่างนี้แหละทีนี้เมื่อตนไม่มีเงินจะซื้อเอาแล้วเดือดร้อนแล้ววันนี้มันหิวเข้ามาทำให้กระมวลกระวายยิ่งกว่าหิวข้าวซ้ำเป็นไรใครมาขัดขวางกดทุบตีด่าว่าหรือทำร้ายร่างกายคนอื่นใครเมื่อเราผู้ใดรู้ว่าคนนั้นหิวของเสพติดแล้วอย่าไปแตะต้องมันเลยทนรู้ตัวหาทางหลีกเว้นอย่างนั้นถึงจะไม่เจ็บตัวหรือไม่ตายโหงถ้าไปขืนต่อว่าต่อขานคนหิวของเสพติดแล้วนั่งเข้าไปแล้วไม่นานได้เห็นในเรื่องเลยเนี่ยมันต้องรู้ไว้คนเราน่ะในเมื่อเราไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปห้ามปรามเขาได้อย่างนี้เราก็หลีกเลี่ยงเสียเอาเป็นไงก็เป็นตามเรื่องของเขาแหละเขาจะเป็นไงก็เรื่องของเขาถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้เลี้ยงใหญ่มาแล้วมันจะดีมันก็ดีเองมันไม่ดีก็ไม่ดีเพราะว่าคนบรรลุนิติภาวะไปแล้วมันสอนไม่ได้หรอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็หลีกเลี่ยงเอาตัวรอดแม้ยังก็ถูกฆ่าตายมีอยู่เยอะๆสมัยทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นจึงขอตักเตือนผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องไว้ในที่นี้เลยว่าคนพวกนี้เป็นคนเดนตายมันไม่กลัวตายแล้วมันไม่กลัวคุกกลัวตารางกลัวนรกอบายภูมิอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใดยังกลัวต่อทุกข์ภายในสงสารอยู่ยังปรารถนาจะสร้างบุญบารมีให้แก่กล้าไปอยู่แล้วต้องเว้นพวกเหล่านี้อย่าไปใกล้มันเลยอันนี้แหละมันก็เป็นปัญญาขั้นหนึ่งนะนี่นะนี่คนที่ไม่รู้อย่างว่านี่นะแต่ว่าลูกของตนดอกผัวของตนเมียของตนบอกเพื่อนของตนบอกอย่างนี้ยื่นมือเข้าไปเจอดีเข้าให้เลยอย่างนี้มันก็นับว่าขาดทุนนะตายฟรีถ้ามันตายก็ดีโดยที่ไม่สมควรจะตายก็มาตายเพราะไม่รู้แจ้งไม่รู้เหตุผลเรื่องนี้เอาตัวถลำเข้าไปบางคนเห็นเขาทุบตีกันเห็นเขาจะยิงกันอย่างนี้ตนก็สงสารเขาหลายวิ่งเขาไปฝ่าไปห้ามเขาอย่างนี้ในเวลานั้นเขามันหน้ามืดพอแรงนะไม่รู้ว่าใครมาผ่านหน้ามันว่ากันไปเลยก็ตายฟรีมูลนี้ก็มีอยู่สมไปเพราะฉะนั้นจึงอยากจะเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้โบราณท่านยังกล่าวไว้ว่าเห็นเขาหามหมูอย่าเอาไม่คานไปสอด โบราณท่านว่าเป็นปริศนาไว้อย่างนั้นนะไอ้คนที่ไม่ใส่ใจเรื่องคำคติโบราณก็ไม่สนใจไม่คิดไม่อ่านถ้าคิดมันก็รู้ได้ไม่เหลือวิสัยเหมือนความว่าเมื่อเห็นเขาทะเลาะวิวาทกันอยู่อย่างนี้นะตนอย่าไปยื่นมือเข้าไปถ้าเว้นเสียแต่ว่าเขาทะเลาะวิวาทกันด้วยวาจาไม่รุนแรงเท่าไรอย่างนี้เราไปไกลเกลี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าหลงว่าต่างคนมีอาวุธระย่าเลยอย่าไปใกล้เลยเอ้ามันจะตายใครจะตายใครจะยังก็แล้วแต่เรื่องเขาพอเขาสมัครใจอย่างนั้นเราก็วางอุเบกขาลงอันนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มีพรหมวิหาร4อยู่ในใจไอ้ผู้ไม่รู้อย่างว่านี่นะมันก็ปรงไม่ลงท่านล้ำเข้าไปเล่นงานกับเขาก็เจ็บตัวเปล่าๆอย่างนี้นะถ้ารู้ธรรมะอย่างว่านี่นะกรรมของสัตว์นะเราก็ช่วยไม่ได้แล้วกรรมของสัตว์มาถึงแล้วแต่ก่อนเขาคงเคยเบียดเบียนกันมาผูกเวรกันมาอย่างนี้เราก็วางอุเบกขาเลยแบบนี้เช่นนี้แล้วเราก็ปลอดภัยก็ไม่มีส่วนอะไรกับคนเหล่านั้นเลยนี่มันขาดพรหมวิหารไม่ได้เจริญถึง4อย่างคนเราเนี่ยถ้าเมื่อเจริญไม่ถึง4อย่างนี้มันย่อมขาดตกบกพร่องแน่นอนอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังมานี่แหละ เมตตาอยากจะให้เขาเป็นสุขอยากจะให้เขาพ้นจากภัยอันตรายอย่างนี้นะตนไม่ได้คิดไม่ยับยั้งใจคิดว่าถ้าเราไปช่วยเหลือนี่มันจะมีภัยอันตรายอย่างไรหนองี้ไม่ได้คิดเลยนั่นเรียกว่ามันมีแต่เมตตามันขาดปัญญาอย่างนี้แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่นึกถึงกรรมวิบากของคนมันจึงวางอุเบกขาลงไม่ได้ถ้าผู้ที่มีเหตุผลอย่างว่านี่มันจะเป็นใครก็ตามเป็นลูกของตนก็ตามเป็นผัวเป็นเมียของใครก็ช่างเลยในเมื่อพิจารณาเห็นแล้วว่ามันเหลือวิสัยที่จะช่วยเหลือแล้วก็วางอุเบกขาลงโยนให้กรรมของเขาสนองไปตามเรื่องของเขาเสียไอ้อย่างนี้เราก็ปลอดภัยเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าคุณธรรมนี่นะเราต้องสร้างขึ้นในใจให้มากไว้อย่าไปปล่อยให้จิตนี้ว่างจากคุณธรรมอันจิตที่จะเป็นสมาธิอยู่ได้เรื่อยไปทั้งกลางวันกลางคืนก็เพราะมีคุณธรรมห้อมล้อมจิตใจอยู่จิตนั้นมีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่จึงรักษาสมาธิไว้ได้ขอให้พากันเข้าใจก็เมื่อใครมายั่วให้โกรธอย่างนี้นะเอาเมตตาธรรมโผล่ขึ้นในใจแล้วอย่างนี้มันก็ไม่โกรธตอบเลยให้อภัยเข้าไปอย่างนี้นะเนี่ยจึงเรียกว่าผู้มีคุณธรรมผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจในเรื่องการป้องกันไม่ให้จิตใจเกิดสร้างความโกรธขึ้นมาเผาตัวเองและคนอื่นให้เดือดร้อนทีนี้ผู้ที่ราคะจริตรักสวยรักงามอย่างนี้ถ้ามันเจริญอสุภสัญญาจำเรื่องซากศพที่ตายแล้วหมดนั้นไว้ในใจเพ่งจนเกิดอุคานิมิตจนติดตาติดใจอยู่เรื่องอันอสุภะความโสโครกสุขภพของร่างกายสังขารที่ปราศจากวิญญาณแล้วมันก็มีแต่เน่าแต่เปื่อยนี่แต่น้ำเหลืองไหลถ้าได้เคยเจริญบ่อยๆเข้าอย่างเงี้ย ถ้ามีเรื่องที่มายั่วยวนชวนให้เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาในรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นก็นึกถึงอสุภะสัญญาอันนั้นขึ้นมาได้อสุภะนั้นปรากฏในใจเห็นรูปต่างๆเหล่านั้นเป็นของเน่าของเปื่อยผุพังไปแม้รูปที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่นี่ที่เราปองรักปองใคร่อยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับรูปที่ตายไปแล้วเน่าเปื่อยผุพังไปเหมือนกันไม่แตกต่างกันในเมื่อจิตวิญญาณละออกจากร่างนี้แล้วหรือเมื่อเวลาจิตวิญญาณยังไม่ละจากร่างอันนี้มันก็โสโครกอยู่แล้วเราต้องเพ่งดูภายในอย่าไปดูแต่ผิวนอกอย่างเดียวถ้าผิวนอกนั้นของมาอาบน้ำชำระขัดไคลทุกวันทุกคืนไปอย่างนี้มันก็สะอาดสะอ้านไปแหละแต่ถ้าหากว่าลองไม่งดลองไม่อาบน้ำลองดูสิสักเจ็ดวันน่ะร่างกายผิวพรรณนี้คล้ำเข้าไปเลยส่งกลิ่นอีกซ้ำเป็นไรอย่างนี้นะมันเพ่งเพ่งมันพิจารณาอสุภะกรรมฐานจนชำนิชำนาญพอมาชำนิชำนาญแล้วอย่างนี้เวลาเรื่องเช่นนั้นเกิดมายั่วจิตใจจะให้เกิดความรักความใคร่มันก็ไม่ทันได้เกิดอสุภะสัญญามันก็ปรากฏขึ้นในใจทันทีคือมันนึกได้ทันทีเฮ้ยรูปนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างนี้พอนึกอย่างนี้นะอสุภะสัญญานั้นก็ปรากฏขึ้นมาจิตใจมันก็ระงับจากความรักความใคร่เหล่านั้นนี่ให้พากันพิจารณานี่สำหรับผู้ที่เห็นโทษแห่งความรักความใคร่จะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามก็ต้องเจริญอสุภสัญญานี่แหละเรื่อยไปให้ผู้ที่ไม่เห็นโทษแห่งความรักความใคร่มันก็ยกไว้แล้วแต่เรื่องเขาอันนั้นนะเมื่ออินทรีย์เขาแก่กล้าขึ้นไปแล้วมันกิบันดลบันดาลให้เห็นโทษของความรักความใคร่นั่นไปเองยังว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจากวาสนาบารมีของบุคคลให้เข้าใจผู้ใดมีบุญกุศลมากๆเข้าไปเท่าไหร่แล้วมันเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายต่อความรักความใคร่เบื่อหน่ายต่อความร่ำรวยมั่งมีเงินทองเข้าของอะไรต่ออะไรพวกนี้คนมีบุญมากๆเข้าไปแล้วมันเบื่อทั้งนี้เพราะอะไรนะเพราะบุญนั่นน่ะมันบันดาลให้เกิดปัญญามองเห็นว่าการแสวงหาทรัพย์สมบัติหมดนี้ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยแล้วเป็นภัยซะด้วยต่างคนต่างแสวงหาบันนี้ไปกระทบกระทั่งกันเข้าเดี๋ยวก็ผูกอาฆาตกันแก้แค้นกันบางคนเลยไม่ได้บริโภคสมบัติอันตนหามาเป็นกองๆนั้นซ้ำเลยตายโหงไปเยอะแยะหมดนี้นะนี่แหละไอ้ผู้ที่มาเห็นโทษแห่งความรักความใคร่ด้วยปัญญาอย่างว่านี่ว่ามันเป็นทุกข์ทนทรมานจริงๆอย่างนี้ผู้เช่นนั้นเนี่ยมันจะเจริญอสุภกรรมฐานได้เลยเห็นสิ่งที่ตนรักตนใคร่นี่มันเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสโครกมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีรูปร่างสันฐานก็ไม่น่ารักใคร่พอใจที่เกิดที่อยู่ก็เกิดอยู่ในที่ชุ่มแช่ด้วยบุพโรหิตเช่นมาเกิดนอนอยู่ในท้องแม่เก้าเดือนสิบเดือนนี่นะนอนอยู่ในน้ำเหลืองน้ำเลือดอะไรแช่อยู่อย่างนั้นแหละหาความสะอาดไม่ได้เลยนี่ถ้าหาว่าไม่ได้พิจารณามันก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าตนมานอนอยู่ในท้องแม่นะมันสะอาดยังไงอ่ะมันไม่มีทางสะอาดเลยไอ้รูปกายนี่มันเป็นธรรมดาอย่างนี้นะถ้าหากว่ามันไปนอนอยู่ในที่แห้งๆนี่มันจะไม่มีชีวิตอยู่ได้เลยเหมือนกับต้นไม้นี่ถ้าปลูกใหม่ๆนี่เมื่อขาดการรดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วไม่ตัวนั้นจะเหี่ยวแห้งตายไปเฉย รูปกายคนเรานี่เหมือนกันถ้าไม่ได้เป็นนอนแช่อยู่ในบุพโลหิตอย่างว่านั้นไม่มีอาหารจากมารดาไปหล่อเลี้ยงไว้อย่างนี้ไม่เจริญได้เลยไม่เติบโตได้เลยอันนี้มารดารับประทานอาหารเข้าไปถ้ามันย่อยแล้วส่วนหนึ่งก็ไปเลี้ยงทารกอยู่ในครรภ์ส่วนหนึ่งก็เลี้ยงร่างกายของมารดาอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงว่ามารดาบิดาเนี่ยมีคุณต่อลูกหาประมาณไม่ได้เพราะว่าร่างกายที่ตนอาศัยอยู่เนี่ยเป็นมรดกของมารดาบิดาแท้ๆโดยมีบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งให้เกิดเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆแต่ว่าธาตุที่บุญกรรมตกแต่งนี่อาศัยธาตุของมารดาบิดาผสมกันเข้าทุกวันนี้มันยังมีคนมาตั้งศูนย์รับคนไปอบรมให้เห็นว่าพ่อแม่นี่ไม่สำคัญกับลูกเจ้าเลยไม่มีคุณมีโนอะไรเพียงแต่ว่าความผิดพลาดของพ่อแม่และบังเอิญบันดาลให้มีลูกเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองไอเด็กที่มันไม่มีปัญญาไม่มีความคิดเฉลียวฉลาดมันก็หลงเชื่อเขาไปเลยทิ้งพ่อทิ้งแม่แล้วไปอยู่กับศูนย์อบรมนนท์เขามีงบประมาณเลี้ยงหาอุบายเอาเงินจากเด็กๆที่ไปอบรมนั่นแหละเอาเงินเหล่านั้นไปแล้วก็ทำอาหารเลี้ยงคนเหล่านั้นเลี้ยงเด็กเหล่านั้นให้อยู่ดีกินดีมันก็ไม่หนีแล้ววันนี้นะอย่างนี้การศึกษาเราเรียนก็อ่อนแอลงไปแล้ววันนี้ถูกเขาไปล้างสมองเอาอย่างนี้นี่คนเรานะมันเรียกว่านั่นแหละเมื่อไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันหลงจริงๆนะหลงเดินทางผิดไปเลยชีวิตนี้ดังนั้นมันถึงนานพ้นทุกข์นั่นแหละคนเรานะพอมัวจะไปเดินทางผิดอยู่กลัวจะเดินทางถูกได้ในเมื่อได้เกิดไปบางชาติได้พบนักปราชญ์บัณฑิตเข้าไปนักปราชญ์บัณฑิตผู้ที่ท่านเป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบท่านจึงชักจูงแนะนำในทางที่ถูกเข้าไปก็มารู้สึกตัวได้มาดำเนินในทางที่ถูกไปก็จึงมีความสุขความเจริญขึ้นได้นี่ชีวิตของปุถุชนคนธรรมดาสามัญเป็นอย่างนี้แหละมาในสงสารให้พึ่งพากันคิดพิจารณาสำหรับที่เราเกิดมาในชาตินี้นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐที่ได้เกิดมาเป็นคนแล้วเป็นลาภอันประเสริฐที่มึงได้มามีศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาได้สดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้จากทางผิดทางถูกด้วยตนเองขึ้นมาไอ้อย่างนี้นะมันนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆถ้าบุคคลไม่รู้อย่างนี้ก็นับว่าได้รับความทุกข์ทนทรมานไปอย่างมหันต์ทีเดียวแหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตเนี่ยซึ่งชื่อว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของเราแต่ละคนถ้าตนไม่ฝึกจิตใจนี้แล้วไม่ทราบไปฝึกอะไรให้ดีขึ้นได้ฝึกกายฝึกวาจานี่ถ้าใจไม่พร้อมแล้วมันก็ดีไม่ได้นะนั่นเองเพราะนั้นการที่กายวาจามันจะดีได้ก็ต้องอาศัยการฝึกจิตนี่แหละให้ดีฝึกจิตนี่ให้สงบให้ระงับบางคนก็ว่าทำยังไงมันทำใจสงบไม่ได้เพราะว่ามันได้อาศัยความเพียรแหละความเพียรไม่ท้อถอยนะเพียรเพ่งกรรมฐานที่มันถูกกับจริตของตนน่ะก รรมฐานอะไรมันถูกกับจริตของตนเราก็เลือกเจริญดูสิพอเจริญกรรมฐานอะไรรู้สึกว่าใจมันตื่นตัวขึ้นมาได้มันเกิดปีติมันเบิกบานขึ้นมานั่นแหละกรรมฐานอันนั้นแหละได้ชื่อว่าถูกกับจริตเราหมั่นเพ่งกรรมฐานอันนั้นให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจไม่เพ่งไปในอารมณ์อื่นเรื่องอื่นอะไรเลยเพ่งแต่กรรมฐานอันเดียวนั่นอย่างนี้เมื่อกรรมฐานอันนั้นมันแจ่มแจ้งขึ้นในใจแล้วใจมันก็ค่อยสงบลงมันเห็นแจ้งสักขีพยานแล้วหมายความว่าอย่างนั้นเช่นอย่างว่าคนโทสะจริตอย่างนี้นะเรามาเพ่งเมตตาเป็นอารมณ์จนว่าเห็นแจ้งด้วยปัญญาว่าเออบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายนี่มันก็ล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นนั่นแหละทั้งคนดีทั้งคนชั่วทั้งสัตว์ดีสัตว์ชั่วอะไรที่เกิดมาในโลกนี้นะต้องการความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกันกับตัวของเราเองนี่แหละอย่างนี้นะเพ่งเข้าไปจนมันเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วอย่างนี้ความโกรธมันก็เบาบางลงการให้อภัยต่อผู้ผิดทั้งหลายมันก็ให้อภัยกันไปได้เวรภัยทั้งหลายก็ระงับลงอย่างนี้นะดังนั้นการเพ่งกรรมฐานคือเมตตากรุณานี้ให้แจ่มแจ้งในใจมันถูกกับจริตของคนโทสะจริตเป็นอย่างนั้นคนราคะจริตอย่างนี้เราเพ่งอสุภะสัญญาดังที่กล่าวมาแล้วนะเป็นอารมณ์อยู่บ่อยบ่อยไม่ประมาทอย่างนี้เมื่ออสุภะสัญญานั้นมันเกิดขึ้นในจิตแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วที่จิตมันเคยกำหนัดยินดีในรูปเสียงเหล่านั้นมาแต่ก่อนก็คลายออกบรรดารูปทั้งหลายเนี่ยที่เกิดด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่จึงเป็นอยู่ได้อย่างเนี้ยล้วนแต่สกปรกโสมมทั้งนั้นเลยเพราะอาหารที่หล่อเลี้ยงนั้นใครๆก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่าสกปรกนี้แต่มันจำเป็นร่างกายนี่มันต้องอาศัยอาหารเช่นนั้นมันถึงเป็นอยู่ไปได้ถ้าไปเอาของแห้งๆแข็งๆอะไรไปบริโภคเข้าไปเนี่ยไฟธาตุมันย่อยไม่ไหวมันชีวิตมันก็เป็นไปไม่ได้เลยเพราะร่างกายที่จะมันจะเป่งปังอยู่ได้มันจะมีกำลังเรี่ยวแรงอ้วนท้วนอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าอาหารที่หล่อเลี้ยงนี่มันละอ่อนละเอียดเมื่อฟันเคี้ยวเข้าไปแล้วกลืนเข้าไปในกระเพาะแล้วไฟธาตุย่อยกันเอาแต่น้ำของอาหารนั่นอันละเอียดที่มันเป็นน้ำออกไปแล้วนั่นอันนั้นแหละวันนี้ก็มีธาตุไฟนั่นส่งเข้าไปตามเซลล์ต่างๆของร่างกายอาหารนั่นก็ซึมซาบเข้าไปในร่างกายนี่จึงค่อยทำร่างกายนี้ให้ตึงอยู่ตลอดไปได้ไม่เหี่ยวลงนี่นะมันเป็นอย่างนี้สาเหตุที่คนเราจะต้องบริโภคอาหารอันสกปรกอันเหลวนั่นนะดังนั้นนะร่างกายนี่เมื่ออาหารมันสกปรกแล้ววันนี้จะให้ร่างกายนี่มันสะอาดทั้งภายนอกภายในมันจะได้ยังไงอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าภายในเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วไอ้น้ำย่อยอาหารเนี่ยมันไปหล่อเลี้ยงร่างกายเข้าไปมันหมดอายุของมันแล้วมันก็เป็นเหงื่อเป็นไข่เป็นน้ำลายน้ำมูกออกมาเป็นปัสสาวะอุจจาระออกมาอย่างนี้แล้วก็ต้องเอาอาหารใหม่เข้าไปหล่อเลี้ยงเข้าไปอีกอย่างนี้แหละมันถึงเป็นอยู่ได้ร่างกายอันนี้นะของเก่าถ่ายเทออกไปเอาของใหม่เข้าใส่ไปถ้าพูดอย่างเปรียบเทียบกับเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกแล้วไม่ผิดกันเลยเครื่องยนต์กลไกทั้งหลายก็อาศัยน้ำมันน่ะ ร่อเลี้ยงหล่อรื่นอยู่อย่างนั้นอาศัยน้ำมันให้เกิดความร้อนอยู่นั้นมันถึงหมุนไปได้นี่เรียกว่าเครื่องเครื่องยนต์ทั้งหลายนี่ต้องประกอบไปด้วยธาตุสี่นะดินน้ำไฟลมพร้อมมูลบริบูรณ์มันถึงหมุนทำงานไปได้ร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันเลยประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้รู้ให้มันเห็นชัดลงไปอย่างนี้นะมันจะได้คลายความรักความชังความกำหนัดยินดีในรูปกายอันนี้ลง มันจะทำให้จิตใจนี่สงบระงับอยู่เป็นปกติได้จริงนะถ้าความรักความชังอะไรสงบระงับลงไปแล้วจิตนี้เป็นปกติอยู่จริงๆมีความรู้สึกเฉยต่ออารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายส่งเข้าไปถึงจิตใจใจก็รู้สึกเฉยเป็นอุเบกขาอยู่อย่างนั้นเพราะที่มันเป็นอุเบกขาอยู่ในพรหมพิจารณาเห็นแล้วนี่ว่ารูปกายอันนี้ไม่น่ารักไม่น่าชังไม่น่าเกลียดอะไรเลยเป็นสิ่งที่เราจะต้องวางเฉยใจมันฉลาดมันมีปัญญาเนี่ยมันรู้เห็นอย่างนี้แล้วมันถึงได้วางเฉยลงไปอันนี้แหละการภาวนาการเจริญสมถกรรมฐานนะเราก็เพ่งกรรมฐานลงไปจนว่ามันเห็นแจ้งในกรรมฐานแล้วจิตมันวางอารมณ์อันนั้นลงแล้วมันก็สงบรวมลงเป็นหนึ่งได้นี่นะขอให้พากันเข้าใจบางคนก็ว่าจิตมันไม่รวมมันไม่ลงอย่างนี้มันลงไม่ได้เพราะเมื่อมันไม่เห็นกรรมฐานโดยแจ่มแจ้งให้เข้าใจเมื่อกรรมฐานแจ่มแจ้งขึ้นในใจแล้วแน่นอนมันลงเลยอย่างเมื่ออสุภกรรมฐานมันแจ่มแจ้งขึ้นในใจแล้วความกำหนัดยินดีทั้งหลายที่มันครอบงำจิตใจแต่ก่อนก็คลายออกจิตใจก็คลายความกำหนัดนั้นออกไปอย่างนี้นะเมื่อจิตคลายความกำหนัดยินดีออกไปแล้วเรื่องอื่นไม่มีเพราะกิเลสมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันทีเดียวทั้งสองอย่างไม่ได้เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนั้นแหละทำจิตให้ปวนปั่นเมื่อเพ่งพิจารณากิเลสเหล่านั้นระงับลงไปแล้วอย่างนี้นี่จิตมันก็รวมลงแล้วไม่มีกิเลสอื่นจะแทรกแซงเข้ามาในขณะนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นจิตก็รวมลงเป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้องได้ข่มขี่ให้ลำบากอันนี้แหละขอให้พากันปฏิบัติตามนี้เลยอย่าไปท้อถอยเรามีความเพียรเพ่งอยู่ในใจนี่นะสำคัญมากนะให้เข้าใจถ้าไม่เพียรเพ่งพินิจอยู่ภายในบ่อยๆสติมันก็เลื่อนลอยแล้วมันก็ระลึกไปในอารมณ์อื่นๆโน่นบ่เนี่ยจิตใจมันก็ส่งไปตามสติที่ระลึกไปนั่นแหละเกิดความยินดีบ้างยินร้ายบ้างเสียใจบ้างอะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นนี่ลองให้เห็นโทษแห่งความไม่เพ่งพินิจอยู่ภายในเนี่ยโทษที่ปล่อยจิตใจปล่อยสติความระลึกให้เล่นไปตามอารมณ์ต่างๆนี่นะเนี่ยมันแล้วเราจะมาภาวนาโน้มใจให้สงบระงับลงไปอย่างนี้นะมันจะไปสงบได้ง่ายยังไงอ่ะเพราะว่าอยู่ปกติแล้วธรรมดาแล้วปล่อยให้มันไปเกาะไปคล้องอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักน่าชังภายนอกนู่นอย่างนี้ถ้าพอมานั่งภาวนาแล้วจึงจะโน้มน้าวจิตใจนั้นให้สงบลงมันสงบลงไม่ได้เพราะว่าเราไปสร้างกิเลสเหล่านั้นขึ้นในจิตใจแล้วกิเลสเหล่านั้นมีอิทธิพลแล้วพอเริ่มว่าจะละมันก็สู้แล้วแบบนี้นะตัวเองกำลังอ่อนมันก็สู้มันไม่ได้จิตใจก็เลื่อนลอยไปเหมือนเดิมนั่นแหละอย่างนี้นะให้เข้าใจ พราะฉะนั้นเนี่ยการภาวนาเนี่ยจึงเป็นอาการิโกไม่อ้างการอ้างเวลากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าแหละมีสติสำรวมจิตใจอยู่อย่างนั้นใจที่เราทำให้สงบให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลใจที่เราชำระบาปออกไปแล้วอย่างว่านั่นเนี่ยบัดนี้เราก็มีสติประคองใจที่ไม่มีบาปนั่นไว้มันจะกลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามช่างแหละเรามีสติระลึกตรวจดูจิตใจอันนั้นอยู่เสมอไปให้มีสติประคองอยู่อย่างนั้นเว้นเสียแต่มีธุระจำเป็นที่จะต้องคิดอ่านการงานก็คิดไปแต่ไม่ลืมจิตคิดไปก็ไม่ลืมจิตเมื่อเสร็จธุระในภายนอกแล้วก็มีสติระลึกเข้ามาในจิตใจมีสติประคองจิตรักษาสมาธิอันนั้นไว้เรื่อยไปเมื่อสมาธิมันมีอยู่นั้นเรื่อยไปแล้วปัญญามันก็มีอยู่ประจำอยู่นั้นพร้อมที่จะพิจารณาเหตุผลต่างๆที่บังเกิดขึ้นมาเฉพาะหน้านั่นพร้อมอยู่เสมอเลยปัญญาแบบนี้นะนี่แหละจังว่าสมาธินี่เป็นแกนกลางนะเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาไม่เช่นนั้นแล้วมันจะไปทันกับความหลงยังไงแล้วถ้ากลางคืนหมดจึงค่อยนั่งภาวนาทำใจให้สงบถ้ากลางวันแล้วอย่างนี้ละใจจะฟุ้งไปทั่วสำรวมระวังควบคุมจิตไม่ได้อย่างนี้เมื่อเวลามีเหตุอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ปลิวไปตามเรื่องนั้นๆเลยวันไหวไปเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้ความแล้วการปฏิบัติธรรมการเจริญสมถะที่ปรารถนาเลยไม่ได้ผลเลยนี่ให้พาคนเข้าใจกลางคืนเราฝึกใจให้สงบเยือกเย็นยังไงมีสติประคองจิตไว้ยังไงเมื่อกลางวันมาเราก็ประคองจิตใจไว้อย่างนั้นแหละโดยเฉพาะเป็นนักบวชเนี่ยยิ่งมีการสำรวมตนได้เป็นอย่างดีเลยเพราะเหตุว่าไม่ค่อยมีการงานอันร้ายแรงอันหนักหนาอะไรที่จะต้องคิดที่จะต้องทำดังนั้นเราจึงต้องมีโอกาสที่จะได้สำรวมจิตเพ่งจิตเพ่งกรรมฐานอันถูกกับจริตของตนนั้นได้เสมอไปดังนั้นขออย่าให้ได้พากันประมาทอย่าไปท้อถอยเมื่อว่าทำสมาธิไปแล้วจิตไม่สงบก็หยุดเสียไม่ทำมันต่อไปอีกอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะเมื่อทำสมาธิลงไปมันจิตไม่สงบเราก็ไม่ถอยเราก็ภาคเพียรเพ่งอย่างที่แนะนำมาแล้วนะอานาปานสติการเพ่งลมหายใจนี่เป็นหลักของกรรมฐานอื่นๆแม้เราจะตัดเจริญกรรมฐานอื่นๆก็กำหนดลมหายใจเข้าออกให้มันได้เสียก่อนแล้วจึงก็เพ่งอสุภกรรมฐานอย่างนี้นะจึงก็เพ่งเมตตากรุณานี่ถ้าหากว่าจิตไม่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนั้นแสดงว่าจิตไม่ตั้งอยู่ภายในมันแล้วเราจะไปเพ่งอสุภกรรมฐานไปได้ยังไงจิตไม่ตั้งนี่ให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกได้แล้วจิตใจมันก็จะสงบนิ่งหยุดคิดหยุดนึกไปคราวนี้อ้าวผู้นี้เป็นราคะจริตต้องกำหนดอสุภกรรมฐานมาเพ่งกันแบบนี้นะอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อได้เห็นซากศพที่ไหนเราก็จดจำเอาเป็นอารมณ์ไว้มาเพ่งซากศพอันนั้นให้แจ่มแจ้งในใจเข้าไปนี่เมื่อใจตั้งลงไปแล้วมันก็เห็นเนี่ยนึกถึงซากของสัตว์นึกถึงซากศพของมนุษย์ซากศพท่านก็ปรากฏจริงๆขึ้นอืดเน่าพองน้ำเหลืองไหล อะไรหมู่นี้นะมันย่อมปรากฏขึ้นมาได้และที่สุดก็พวกสุนัขพวกแร้งพวกกายื้อแย่งกันกินถ้าไม่เผาไม่ฝังนะมันก็ไปอย่างนั้นแหละร่างกายของมนุษย์เราและสัตว์ทั้งหลายสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเวลายังจิตยังอาศัยร่างกายอันนี้อยู่ผู้มีปัญญามันก็ต้องรีบเร่งใช้กายใช้วาจานี่ประกอบกุศลคุณงามความดีเข้าไปให้เต็มความสามารถทีเดียวไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเจริญกรรมฐานดังกล่าวมานี่นะเอาเราจะเจริญอย่างนี้ไปเพ่งอย่างนี้ให้ใจมันตั้งมั่นอยู่ในกรรมฐานเหล่านี้แหละจนกว่าร่างอันนี้มันจะแตกกระดับทำลายไปอย่างนี้นะเราจะไม่ถอยถึงแม้ว่ายังจะละกิเลสตัณหาให้ขาดไปทั้งหมดไม่ได้ก็เมื่อเราเพ่งกรรมฐานภาวนาอยู่นี้ไม่ท้อไม่ถอยแล้วกิเลสมันก็เบาบางลงไปได้แน่นอนทีเดียวกิเลสอย่างหยาบก็เบาบางลงเมื่อกิเลสอย่างหยาบเบาบางลงแล้วยังเหลือแต่อย่างกลางอย่างละเอียดมันก็ไม่ได้ออกแรงเท่าไหร่วะนี่นะมันก็ได้ทำใจให้สงบได้ง่ายกว่าที่ปล่อยให้กิเลสยำหยาบครอบงำจิตใจมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งสติตั้งใจทำความเพียรเพ่งพินิจลมหายใจเข้าออกอยู่ภายในพยายามเพ่งให้มันเกิดแสงสว่างภายในเหมือนอย่างบุคคลส่องไฟฉายเข้าไปในถ้ำอย่างนี้นะถ้าไฟฉายนั้นมันดีมันไม่เสียเมื่อกดสวิตช์เข้าไปมันก็สว่างเข้าไปมองเห็นวัตถุอะไรต่ออะไรในถ้ำนั้นได้ตามประสงค์อันนี้เหมือนกันนะเมื่อจักขุญาณคือว่าตาอันนี้นะมันไม่บอดไม่เสียอันนี้นะเรากำหนดรวมสายตาไม่ส่งไปในที่อื่นนะรวมเพ่งเข้าไปภายในนะมันก็สว่างเข้าไปเหมือนกับเรากดสวิตช์ไฟฉายที่ไฟฉายมันไม่เสียนั่นแหละมันก็สว่างเข้าไปในถ้ำอย่างว่าร่างกายนี่พระองค์ให้เปรียบเหมือนกับถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยของดวงจิตเราอาศัยการเพ่งให้เกิดแสงสว่างขึ้นมามันก็ขจัดความมืดอยู่ที่มันเคยมืดมนมาแต่ก่อนมันก็ระงับไปจิตใจก็เบิกบานผ่องแผ้วอันนี้แหละจะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้